Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme nakkina minel kataya ve zhunubi vel ma'asi. Ve tahhir elsinetena minel kezibi vel gıybeti ve ma la tuhibbu ve la tarda. Ve kulubena minel riyai vel nifak. Ve ebsarana minel hıyane. Ve beyyiz vücuhena binurik. Ve aslih lana a'malana. Ve ahlis niyatina ve barik lana fima a'taytana ya hayyu ya kayyum. Aslih lana şe'nana ve la tekilna ila enfusina ve la ila ahadin min halkike tarfete ayn ve la akalle min zalik. Ve sellimna ve sellim ikhvanana ve akhavatina ve ahibbaana ve asdikaana ve sadaikana fi kulli enhail alem min suil kaza. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Bizleri varlığa erdirip var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran güzeller güzeli Rabbimize hamd ve minnet. Kainatın iftihar tablosu efendiler efendisine salatu selam ediyor ve bir kere daha dergah-ı ilahinin önünde el açıp dileniyoruz. Ey Rabbimiz, bizleri küçük büyük hatalardan, günahlardan ve emirlerine karşı isyan kokan tavır ve davranışlardan arındır. Lisanlarımızı yalandan, gıybetten, senin sevmediğin, hoşnut olmadığın bütün kirli sözlerden temizle. Kalplerimizi gösterişten ve iki yüzlülükten muhafaza buyur. Gözlerimizi bakmaması gereken şeylere bakıp da hıyanet etmekten koru. Yüzlerimizi nurunun ziyasıyla aydınlat ve amellerimizi ıslah buyur. Niyetlerimizi ihlaslı kıl ve bize lütfettiğin bütün şeylerde de bereket ihsan eyle. Ey bizatihi var olup başkasına muhtaç olmayan ve her şeyin varlık ve bekası kendisine muhtaç bulunan Hayyu Kayyum, her hal ve tavrımızı rızan istikametinde eyle. Göz açıp kapayıncaya kadar, hatta ondan da kısa bir süre için bizi nefsimizle baş başa bırakma. Bizi ve dünyanın dört bir yanındaki kadın erkek kardeşlerimizi, sevdiklerimizi, dostlarımızı, başımıza gelebilecek her türlü kötü durumdan himaye buyur. Efendimiz Hazreti Muhammed'e, aile efradına ve bütün ashab-ı güzinine salatu selam ederek bunları senden dileniyoruz. Dualarımızı kabul buyur Rabbimiz. Amin.